Aj tí, ktorí im slúžili, aj oni mali strach. I ti, ktorí slúžili im, tak samo báli sa. To znamená, že ten Boží súd je príčinou strachu. To znaczy, že ten Boží sąd je príčinou strachu. Strachu tých egyptských bohov. Strachu bogów Egiptu. Ale aj všetkých tých, ktorí mu slúžia. Ale aj všetkých tých, ktorí slúžia mu, im. Bolo povedané Mojžišovi a Áronovi. Bylo povedané do Mojžiša i Arona. Oboznámte Boží ľud. Daj do viadomosti narodovi Božemu. Všetkým. A spomeňte si, ako hovorí Pavel apoštol. I pripomnite sobie slova apoštola Pavla. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli. Nechce, bratia, že by ste pozostali v nešviadomosti. List do Korintian píše desiatom, to. Desiatý rozdiel. Aby ste nevedeli, že ľud prešiel. Že by ste byli nešviadomi tego, že ľud prešedl. Cez Červené more. Přes Moře Červone. Boli pokrstení v Mojžiša. I byli zanúžení v Mojžiša, ochrštení. Boli vedení Bohom. I byli provadzení přes Boga. Nechcem, aby ste boli nevedomí. Nechce, že by ste byli nešviadomí. On ďalej vysvetľuje. A potom ďalej on vyjašňa, že táto nevedomosť, že tá nešviadomosť, tá nie, to nie je Božia vôľa, aby človek bol nevedomý. To nie je s Božom vôľom, že by človek neviedel, bol nešviadomý čegoš. A tu je na nás veľká zodpovednosť. I tutaj na nás ciąży wielka odpowiedzialność. Aby sme sa učili Božie slovo. Že by sme učili sa slova Božego. Aby sme poznávali Božie. By sme začali poznávať slovo Bože. Aby sme poznali Božiu vôľu. Že by sme poznali Božom vôle. Aby sme hľadali Božiu vôľu. Že by sme šukali Božom vôle. Že čo je Bohu ľúbe. Co sa Bohu podoba. Čo je jemu. Co się jemu podoba? A co jest dokonałe? I co jest doskonałe? Lebo w tym dał swoją zachranę. Ponieważ właśnie w tym jest ta droga wybawienia. Kiedy będziesz napełniać Boży program? Kiedy będziesz wypełniał ten Boży program? Kiedy będziesz robił to, co się Bogu lubi? Kiedy będziesz wykonywał to, co się Bogu podoba? Wtedy będziesz na cestie zachrany. Wtedy będziesz na drodze zbawienia. A on dał baranka. I on dal baranka. Dal baranka Pána Ježiša Krista. Tým barankiem był Pán Jezus Chrystus. A týmto zabitím tohoto baranka. I přes smierť, přes to zabitie tego baranka. Vlastne sme zbavení navždy svojich hriechov. Właściwie na zawsze jesteśmy pozbawieni swoich grzechów. Ale čo je zvláštne? A co jest takie ciekawe? Tento Boží ľud mal jesť tohoto baranka. Ten Boží ľud miał spożywać tego baranka. Z horkými bylinami. Z gorzkimi ziołami. A tie horké byliny mali slúžiť na to. Te gorzkie zioła miały służyć do tego, aby mali lepšie trávenie. Żeby lepiej trawiło tego baranka. Aby sa nenafúkali od to. Żeby po prostu nie nadymali się od tego baranka. Dobrá strava. Więc dobry pokarm. To ešte tak nám chutí. To smakuje nam jeszcze. A to nás tak nadniesie. I to tak podnosi nás. Keď nás Pán Boh tak požehná. Kedy Pán Boh tak pobogosławi nás. Prizná sa tej našej službe. Tak jakby stojí za našom službom. Tak prijímame to Božie požehnanie. A więc przyjmujemy to Boże błogosławieństwo. A prídeme domov. A przychodzimy do domu. A len čo prídeme domov. A tylko co wejdziemy do domu. Doma nájdeme nejakú horkú bylinu. V domu już znajdziemy jakieś gorzkie zioło. Pán Boh sa vždy postará. Pán Boh zawsze zatroszczy się o nie. Aby po veľkom požehnaní. Żeby po takim wielkim błogosławieństwie. Aby prišla aj horká bylina. Żeby prišla i také gorzkie zioła do našego życia. Mnohokrát, keď prežijem také veľké veci s Pánom. Wiele razy, kiedy przeżywam takie cudowne rzeczy, taki wspaniały czas z Panem. Práve tak prežívam, ako keby som pol metra, alebo niekedy aj meter nad zemou. To właśnie przeżywam właśnie w ten sposób, jakby pół metra, nawet metr, nie wiem, latałem w powietrzu. Pán Boh sa tak vždy postará. I Pán Boh zawsze zatroszczy się o to. Aby niekto bol doma, kto ma chytiť za nohy. Żeby ktoś w domu czekał, kto uchwyci mnie za nogi i ściągnie na nowo w dół, na ziemię. Prichádzajú tie horké byliny. Przychodzą te gorzkie zioła. Ale nie preto, aby sme zhorkli. Ale nie dlatego, żebyśmy zagorzknęli. Nie preto, aby sme mali horkosť na tých, ktorí nám to tego, horkosť. Żebyśmy mieli gorzkie serce w stosunku do tych, którzy nam to sprawiają. Ale musíme pochopiť. Ale musíme zrozumieć. Že s tým Božím požehnaním. Že s tým Božím błogosławieństwem. S tým dobrým, pečeným, chutným. A więc razem z tym takim dobrym, dobrze upieczonym, takim smakującym. My potrebujeme tie horkosť. Pożywieniem potrzebujemy gorzkie zioła, do pokory. Które po prostu prowadzają nas do pokory. A wiecie, jak my nie wiemy przyjąć te horkie, jeżeli nie potrafimy przyjąć tych gorzkich ziół, nafukniemy.

Tieto a tieto hriechy boli v tvojom živote. Czy potrafisz zaświadczyć, że tak, te i te grzechy były w moim życiu? A teraz krw Ježiša Krista tieto grzechy pomyła. A teraz krew Jezusa Chrystusa zmyła te grzechy? Wyznał si swoje hriechy. Czy wyznałeś swoje grzechy? Wyznał si Pánovi. Czy wyznałeś to Panu? A Jakub apostol mówi, wyznawajcie sobie nawzajem. Apostoł Jakub mówi, nawet nawzajem wyznawajcie sobie grzechy. Niekto sa może z was opytać. Ktoś może zadać pytanie. No nie wystarczy tylko Panu je wyznać? Ak masz pokój. Jeżeli masz w tym pokój. A Duch Święty położył pieczęć swojego pokoju do. Jeżeli Duch Święty położył pieczęć, zapieczętował swoim pokojem, wystarczy. Ale jak nie masz pokoju. A jeżeli nie masz w tym pokoju. A nie masz istoty. I nie masz pewności. Wyznaj swój grzech. To wyznaj swój grzech. Znajdź si brata. Znajdź brata. Tak, si sestra, znajdź si. Jeżeli sestru. Jesteś siostrą, to znajdź sobie siostrę. Albo przyjdź za kazatelom. Albo przyjdź do pastora. A powiedz, brat mój, ja nie mam pokoju w tej. I powiedz do niego, bracie, nie mam pokoju w tej rzeczy. Potrzebuję wyznać mój grzech. Ja potrzebuję nieco wyznać, co som nigdy nikomu. Potrzebuję wyznać coś, co nigdy nikomu nie powiedziałem. Można, że si powiesz, no. Braciszanko, je to dôležité? Może pomyślisz, no braciszanko, czy to aż takie ważne? Nie, to tak dawno. Niedawno temu. Zawolali Maďarsko do jednej rodziny. Na Węgrzech po prostu zaprosili mnie do jednej rodziny. W jednej ważnej rodzinie mali babičku, która ma 95 lat. To była szanowana rodzina, mieli babcię, która miała 95 lat. A táto babička celý svoj život slúžila Pánu. I ta babcia przez całe swoje życie służyła Panu. Bola modlitevníčka. Ona była taką modlitelką. Proste wszyscy w tej rodzinie widzieli w nią jako jeden krásny duchowny wzór. Więc wszyscy w rodzinie patrzyli na nią, widzieli jako piękny wzór duchowy. Ale teraz się nieco stało. Teraz coś się wydarzyło. Babka stracała pokój. Babcia tracił jej się pokój. Ona zaczęła wnímać, że sa blíži deň jej odchodu. Ona zaczęła uświadamiać sobie, że dzień jej odejścia się przybliża. A ona stracała pokój. I ona gubiła ten pokój. A ty príslušníci rodiny mi hovoria, braťanko, poď nám pomôcť, lebo my si nevieme... I członkowie rodziny mówili do mnie, braťanko, przyjdź i pomóż nam, bo my nie damy sobie rady z tym. A Duch Święty mi ukázal nevyznaný hriech. I Duch Święty pokazał mi, to jest grzech nevyznaný. A tak jej hovorím, babička, máte niečo, čo ste nevyznali. I dlatego mówię do niej, babciu, w waszym życiu jest coś, co nigdy nie wyznaliście nikomu. Ona zaczęła o innych rzeczach rozmawiać. Ona zaczęła na inny temat mówić. A ja mówię, nie. Ja mówię, nie. Duch Święty tu kładzie swój. Duch Święty tutaj ten swój palec daje. Coś nie było wyznane. A ona zase o nieco minął. Ona znowu zaczęła inny temat. A ty príslušníci rodiny hovoria, braťanko, my musíme všetci odísť. Członkowie rodziny mówią, braťanko, wszyscy musimy odejść. Ostaň s touto babičkou. Zostań sam z tą babcią. A to, čo ti Duch Svätý povedal, rieš. I to, co Duch Święty powiedział do ciebie, rozwiązuj z nią. Hovorím tejto sestre. I mówię do tej siostry. Sestra moja. Siostro moja. Je v tvojom živote hriech. V tvojom życiu jest grzech. Nikto z tych ludzi. Którym nikt z ludzi nie wie. Ale ty o nią wiesz. Ale ty bardzo dobrze wiesz. Nie masz istoty i nie masz pewności wybaczenia grzechów. Babička sa rozplakala. Babcia zaczęła płakać. A zaczęła rozprawiać grzech zo swoich 12 roków. I zaczęła mówić do mnie o grzechu, kiedy miała 12 lat. Nie miała istoty odpuszczenia tego. Nie miała pewności wybaczenia tego grzechu. A ona mówi, nigdy som o tom nikomu nie. I ona mówi, nigdy nie zwierzyłam się nikomu. Nikt z tych ludzi nie wie o tym. Ale ja nie mam istoty, że nie mam pewności, że mój grzech został odpuszczony. A potem się dostawała do tego strachu. Dlatego właśnie ten strach przychodził. A ona wyznała ten grzech. I ona wyznała ten grzech. A kiedy był ten grzech pomenowany. A kiedy po imieniu nazwała ten grzech. Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Autorycie mena Jezusa Chrystusa. Autorycie imieniu. Wyzwany ten demon, który ją trápił. W autorytecie imieniu Pana Jezusa był wyzwany demon, który ją tak nękał. A babička była oswobodzona. I ta babcia została uwolniona. Babička ešte stále žije. Babča ciągle žije. Spieva. Spieva, chváli Pána. A pripravuje sa v ústretí. Przygotowuje się na spotkanie z Pánem. Vyznaný hriech. A więc vyznaný grzech. Viete, ona znútra natierala to podvoje. Viete, z wewnątrz to po prostu to podvoje ona nacierała. Ale tam bolo napísané zvonku. Ale było napisane z zewnątrz. Viete,

sa zbavuješ na vždy. Přes krev Jezusa Kristusa pozbaviaš sa na zavše grechu. Boh sa staral o dokonalý. Pán Bůh zatroščil sa o doskonalom ofiare. V jeho synovi. V jeho synu. Poď k nemu dnes. Přiš do neho dzisiaj. Amen. Amen. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane Jezu. Za tento večer. Za ten večer dzisiaj. Ďakujeme ti za to, že prichádza Ďakujeme ten čas sviatku. Za to, že prichodzi ten čas tých sviont. Keď sa rozpomíname na tvoju smrť. Kiedy będziemy wspominali twoją śmierć. Keď si išiel na Golgotu. Kiedy ty poszedłeś na Golgotę, na krzyż. Ako ten nevinný, poslušný baránok. Jako ten baránek posłuszny bez winy. A platil si svojou krvou. I płaciłeś swoją krwią. A platil si svojim životem. I zapłaciłeś svojim życiem. Ďakujeme ti, náš drahý nebeský baránku. Náš drogi nebeský baránku. Ktorý si neváhal svoj život dať. Ktorý neváhałeś się oddać svoje życie za nás. Za nás grzeszników. Nehambil si sa za nás. Nie wstydziłeś się za nás. Za nás hriešnikov. Za nás grzeszników. Za naše hriechy. Za naše grzechy. Bol si vystavený na potupu. Byłeś wystawiony na obelgę. Opľúvali ťa. Ciebie pluli. Hánili ťa. Oni ciebie obelżywali. Pred celý svet. Przed całym światem. Tam si bol za naše hriechy. Tam byłeś za naše grzechy. Nie dovol, aby sme skrývali svoje hriechy. Nie pozwól, żebyśmy ukrywali dłużej swoich grzechów. Ale abyśmy wyznali swoje grzechy. Ale żebyśmy wyznali swoje grzechy. Abyśmy doszli miłosierdzia. Żebyśmy dostąpili łaskawienia. Abyśmy doszli oczyszczenia. Żebyśmy dostąpili oczyszczenia i uwolnienia. Pożegnaj nas. Pobłogosław nas, Panie. Pożegnaj to samo. Pobłogosław to nabożeństwo. A niech jest ze wszystkiego wywyższone. I niech jest ze wszystkiego uwielbione. To drahé meno Ježiš. To drogie imię Jezus. Chcem sa opýtať. Chcę zadać teraz pytanie. Je tu niekto? Czy jest ktoś tutaj? To tak przeżywa, że potrzebuje istotu. Który tak przeżywa, że potrzebuje mieć pewność. Odpuszczenia swoich grzechów. Odpuszczenia swoich grzechów. Padasz znowu a znowu do tego. Znowu na nowo upadasz do tego samego grzechu. A widzisz, że nie masz swobody od grzechu. Widzisz, że nie masz wolności od grzechu. Je tu niekto, kto tak przeżywa. Czy jest ktoś tutaj, kto przeżywa właśnie w ten sposób, że potrzebuje modlitwy? Że on potrzebuje modlitwy za wyzwolenie. Za uwolnienie. Niech cię pożegna Pan. Niech Pan cię błogosławi. Aj ciebie. Ciebie. Pan. Niech Pan błogosławi. Aj was. I was tu. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź na pomoc tym ludziom. Przyjdź z pomocą tym ludziom. Przyjdź k tym to sercom. Przyjdź do tych serc. A mocą swojego ducha. I przez moc swojego ducha. Mocą krwi. Przez moc swojej krwi. Wyslobodź je to serce. Uwalniaj te serca. Z mocy grzechu. Z mocy grzechu. Berem autorytet. Ja biorę autorytet Pana Jezusa Chrystusa. A stawiam się proti mocy ciemności. Sprzeciwiam się mocą ciemności. Proti mocy grzechu. Sprzeciwiam się mocy grzechu. Który wiąże twoje życie. Który związuje twoje życie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Łamę moc grzechu. Ja łamię moc grzechu. W twoim żywocie. W twoim życiu. A wyhlasuję i teraz ogłaszam ci, że krew Jezusa Chrystusa. Że krew Jezusa Chrystusa uwalnia cię. Uwolniuje cię. Uwalnia cię. Z twoich grzechów. Z twoich grzechów. Bądź swobodny. Bądź wolny. Bądź swobodna. Bądź wolna. Mnie Jezus. W imieniu Jezusa. Mili brat. Miły bracie. Mila siostra. Kochana siostro. Pan Jezus Chrystus ci odpuszcza twoje grzechy. Pan Jezus Chrystus wybacza ci twoje grzechy. Przyjmij jego odpuszczenie. Przyjmij jego odpuszczenie. Przyjmij jego uwolnienie. Przyjmij jego uwolnienie. Przyjmij jego wedenie. Przyjmij jego prowadzenie. Ak budeš potrebovať vyznať svoj grzech. Jeżeli będziesz potrzebować potrzebował wyznać swój grzech. Znajdź si brata albo siostrę. Znajdź brata lub siostrę. Modlite sa spolu. Módlcie się razem. Wyznaj svoj grzech. Wyznaj swój grzech. Opuści ten grzech. Opuść ten grzech. A si slobodný. I jesteś wolny. Mene Ježišu. W imieniu Jezusa. Mene jeho krwi. W imieniu jego krwi. A budeš mať svedectvo. I będziesz miał to świadectwo. Budeš vyznávať, aké veľké veci učinil. Vyznával, aké veľké rzeczy Pán s tobą učinil. Ako ťa vyslobodil. Jak on uvoľnil ťa. A uvoľníš mnohé iné duše. I ty uvoľníš wiele innych duš. Ktoré sú skryté so svojimi hriechmi. Ktoré skryté są ze svojimi grzechami. A ktoré sa boja. Ktoré boją ťa. Vyznať. Vyznania. Poď k Pánu Ježišu. Přijď do Pána Jezusa. Povedz mu to. Povedz mu o tym. A najdi si brata i znajdź brata lub siostrę. Przed którym to wyznasz. Przed którym wyznasz to. A budete sa spolu modliť. I razem budete modliť sa. A ja ti ďakujem, Pane. Ďakujem ti, Pane Jezu. Za tento večer. Za ten večer. Za dotyk tvojho za svetého. Za dotyk tvojho Ducha Svätého. Za tvoje uvoľnenie. Za tvoje vyzvolenie. Za tvoje uzdravenie. Za tvoje uzdrovenie. Sláva ti. Chvála ti. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen.